ginelong triprakara guna kaya mantan kerang ngalengko. Tenyo tarape ngilmu iku kelakone kanthi laku lekasela awankas tegesekas nyantosani satya budya pangekase dur angkara angkara gung neng anggo anggungku mulung kegolongan niro trilokala karekongsi yenten umbar ambabar dati rupedo nora uwus kareme anguwus uwus uwus setan ono mong janjine mureng mureng kaya buta buteng betah ngani ayo pomo kaki padha dipun eling mring pitutur ing ngong sira uga satriya arane kutu anteng jatmika ing budi luruh sarta wasis samu barang tandur lan timantep mring panggawe becik lawan wekas ing ngong aja kurang ing panari mane yen wis tini tah marang yang witi ing badan puniki awas pancen nipun nadyan sile bapa piyong kaki nini satu lor miang sana kalamun murutan becik nora pantes yen den aja sira niru tindak kantan becik sanajan wong lamun pamuruke becik miwah ing tindak prayoga pantes yen siroti ruwo kaki miwah biang bapa amuro wa teka pecek. Kakiku istana.